živim života mimo ga. Tebe ću se sjećati, tvoje lažne ljubavi, sve dok živim života mimo ga. Sve dok živim života mimo ga. Si kriva bila, sa drugim si ljubav i bogatstvo našla, al žališ stari dom i malenog sina. Sa drugim si ljubav i bogatstvo našla, al žališ stari dom i malenog sina. Žališ stari dom i malenog sina. Ja ću jednog dana zavoljeti ženu koja srce i dušu ima. I neću, neću žaliti za tobom, jer si nevjerna i bez srca bila. I neću, neću žaliti za tobom, jer si nevjerna i bez srca bila. Jer si nevjerna i bez srca bila.